Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 stycznia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Będzie posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia po tym, jak przeciwko koronawirusowi zaszczepiły się osoby spoza grupy zero. Są utrudnienia w kursowaniu metra w Warszawie, to z powodu śmiertelnego wypadku na stacji Centrum. Metropolita Mińsko-Mohylewski na Białorusi Tadeusz Kondrusiewicz przechodzi na emeryturę. Papież przyjął jego rezygnację. A we wtorek będzie posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia, która zajmie się sprawą szczepień przeciwko koronawirusowi dla osób spoza grupy zero. Zapowiedział to szef komisji Tomasz Latos z Prawa i Sprawiedliwości. Jestem po rozmowie z panią marszałek Elżbietą Witek. Jutro wystąpię z prośbą o zwołanie na wtorek Komisji Zdrowia, napisał w mediach społecznościowych. Zwołania komisji chce też przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk, który zapowiedział złożenie w tej sprawie wniosku. W minioną niedzielę rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciwko COVID-19. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy służby zdrowia. Media doniosły jednak, że Warszawski Uniwersytet Medyczny zaszczepił kilkanaście osób spoza tej grupy. Wśród nich m.in. aktorkę Krystynę Jandę, byłego premiera Leszka Millera, czy dyrektora programowego TVN Edwarda Miszczaka. Z kolei w sobotę z Prawa i Sprawiedliwości wydalono starostę Opatowskiego, który w mediach społecznościowych pochwalił się szczepieniem. Skierowano też wniosek o zawieszenie innego członka partii, starosty Nyskiego, który również miał się zaszczepić poza kolejnością. Teraz aktualne doniesienia z Warszawy. Na stacji metra Centrum doszło do nieszczęśliwego wypadku, w którym zginęła jedna osoba. Utrudnienia w ruchu potrwają kilka godzin, poinformował Paweł Siedlecki z metra warszawskiego. Na miejscu działają teraz służby. Pociągi metra linii M1 kursują w pętlach Kabaty, Wilanowska, Kabaty i Młociny, Dworzec Gdański, Młociny. Zastępcza linia autobusowa za metro została uruchomiona na trasie metro Wilanowska, Puławska, Wareńskiego, Marszałkowskiego, generała Andersa, Mickiewicza i placu Wilsona. Główny inspektor pracy Andrzej Kwaliński zapowiada przeprowadzenie w tym roku około 52 tysięcy kontroli. Tak jak zwykle sprawdzane będzie przestrzeganie przepisów o czasie pracy, prawidłowości w wypłacaniu wynagrodzeń czy legalności zatrudnienia. Sprawdzane będzie też stosowanie rozwiązań prawnych związanych ze zwalczaniem pandemii koronawirusa, podkreśla Andrzej Kwaliński. Planując 52 tysiące kontroli, braliśmy pod uwagę fakt, że kontrole będą przeprowadzane w trudnych warunkach wywołanych pandemią koronawirus. Doświadczenie z 2020 roku pokazuje, że wiążą się z tym różnego rodzaju ograniczenia w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, w tym również okresowym zamykaniem zakładów niektórych branż. Sektorem, na który w tym roku inspektorzy zwrócą szczególną uwagę, jest budownictwo. To przede wszystkim wynika z utrzymującej się wciąż dużej liczby rejestrowanych wypadków przy pracy oraz stwierdzonych nieprawidłowości. Kontynuowane będą kontrole prac wykonywanych żurawiami. Kontynuowane będą też kontrole przestrzegania przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych, podkreślił główny inspektor pracy. Papież Franciszek przyjął rezygnację z urzędu złożoną przez arcybiskupa metropolitę Mińsko-Mohylewskiego na Białorusi Tadeusza Kondrusiewicza. Nastąpiło to w dniu jego 75. urodzin, z chwilą przejścia na emeryturę. Papież mianował na jego miejsce administratora apostolskiego. Tuż przed Wigilią arcybiskup powrócił na Białoruś, po tym jak w sierpniu władze w Mińsku nie pozwoliły mu na powrót do kraju. Nie wiadomo, co przyniesie rok 2021, ale można uczynić go lepszym dzięki troskliwości i pomaganiu potrzebującym. Tak z kolei papież Franciszek mówił podczas modlitwy Anioł Pański. Papież w katechezie podkreślił, że Jezus nie przybył do nas z krótką wizytą. Pojawił się, by z nami pozostać, by dotknąć i doświadczyć naszej słabości. Bez obawy zaprośmy Go do naszego domu, naszej rodziny. Przybędzie i nasze życie się zmieni. Po modlitwie powiedział, że choć nie wiadomo, co przyniesie ten rok, to wiadomo, że sprawy potoczą się lepiej, jeśli będziemy pracować wspólnie dla wspólnego dobra, stawiając w centrum najsłabszych i znajdujących się w trudnej sytuacji. Napiętnował egoizm, hedonizm, wojny i dążenie do zysku, szczególnie w czasie pandemii, która, jak powiedział, zubożyła i rzuciła na kolana tak wielu ludzi. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I w ten oto niekonwencjonalny sposób witamy Państwa serdecznie na audycji muzycznej. Realizacja nie, jak zwykle oczywiście Ela Malinowska, wydaje Magdalena Trzaska, prowadzi Jędrzej Kodymowski. Chciałem powiedzieć niezawodna realizacja, ale akurat uciekło mi to słowo, bo faktycznie nastrój, który wprowadziło dziecko w czasie z tymi takimi wyciami, które w swoim czasie zresztą były bardzo na miejscu, bo akurat ten styl grania sweet rockowych w tamtym czasie był rzeczywiście adekwatny i stosowany prawie przez wszystkich. Później w czasach rewolucji punk rockowej było to już raczej przestarzałe, wyśmiane, a my przejdziemy do coś, co jest ponadczasowe, produkcja polska, która zawsze doczekuje się jakiejś reminiscencji. W tym wypadku taka prapremiera utworu Kiedy byłem małym chłopcem doczekała się interpretacji ludzi młodych, którzy widzą jednak potencjał nieskończenie wielki właśnie w twórczości Tadeusza Nalepy. Miód i Kiedy byłem małym chłopcem. ojciec, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Najważniejsze to być silnym, wicher silne trzeba głaszcze. Jest 26 minut po godzinie 14. Widać na przykładzie właśnie tej piosenki, którą zrobiono na nowo w wykonaniu formacji Miód, a autorstwa Tadeusza Nadlepy, że pewne rzeczy uniwersalne w sztuce w zasadzie nie mają się czasowi, w zasadzie istnieją, funkcjonują poza nim i w gruncie rzeczy bardzo bym się cieszył, gdyby nastąpił taki powrót właśnie do wyłuskiwania z tego całego galimatiasu, z tego olbrzymiej ilości, z tego ogromu tych propozycji, które są teraz dostępne właściwie za przysłowiowym przyciskiem, bo w internecie wszystko ponoć jest, choć zdarzają się takie rzeczy, gdzie akurat jest no results. W tym wypadku akurat na pewno byśmy się z taką odpowiedzią nie spotkali. 78 rok, grupa The Stranglers, rozpoczynająca pewną zupełnie nową erę, mimo że powołująca się na punk rocka, a jednak otwierająca zupełnie inne przedziały, i tutaj mamy tego dowód, że połączenie nawet wątków historycznych daje taki rezultat, który przetrwał tyle dekad i cały czas jest atrakcyjny. Toiler on the Sea i The Stranglers. I was a toilet on the sea.

14.43, 3 stycznia 2021 roku. Serdecznie Państwu dziękuję za moc życzeń, które mi Państwo złożyliście, nie tylko mnie, bo rozumiem, że w tym wypadku tylko reprezentuję grupę ludzi, którzy dla Państwa starają się umilić czas, dobrać muzykę taką, która będzie odpowiadała Waszej estetyce. I właśnie jeżeli chodzi o estetykę, tutaj przeniesiemy się w zasadzie w czasy jeszcze przedwojenne, w salone lata 20 i 30, kiedy powstał taki kierunek w architekturze, który się nazywał Bauhaus. Bardzo dużo ciekawych budowli przetrwało do naszych czasów. Między innymi we Wrocławiu jest taki hotel nauczycielski. Nie wiem, czy cały czas spełnia to samo zadanie. W każdym bądź razie trzypoziomowe apartamenty czekają tam, czekały przynajmniej w tamtych czasach, kiedy miałem okazję odwiedzić to miejsce, na nauczycieli, którzy akurat byli w jakichś tam delegacjach i zajmowali się uczeniem naszych latorośli w latach 80. Trochę oczywiście ten budynek popadał w ruinę, niemniej jednak sam styl i cała filozofia była niesamowicie nowoczesna i na podstawie właśnie tych wspomnień, takiego spojrzenia wstecz, ale tego wszystkiego, co się z tym wiąże, powstał zespół o tej samej nazwie Bauhaus i dzisiaj posłuchamy Telegram Sam. Także ze względu na rozpoczynający się karnawał, na ten czas, kiedy się bawimy, na pewno nie będzie tutaj rzeczą zbędną, a wręcz nawet taką może inicjującą rozpoczęcie dobrej imprezy ze względu na te wszystkie pozytywne aspekty, które ma przynieść 2021 rok dla Państwa. Król zmrużonych oczu, jak Rudolf Valentino, hipnotyzujący płeć piękną, Brian Ferry, Don't Stop the Dance. niezawodnie realizowała Ela Malinowska, wydała Magdalena Trzaska, prowadził Jędrzej Kodymowski. Ja się z Państwem już powoli żegnam. Można do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, gdzie oczekuję Państwa propozycji muzycznych i tematycznych, a ja zapraszam do słuchania, do pozostania z trzecim programem. Na koniec coś, co nastroi Państwa na koniec niedzieli niezwykle przyjemnie. Justyna Święs i Czerwona Sukienka. Do usłyszenia. Nikt mnie nie widzi, atmosfera nieprzyjemna. Przyszli podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik, co tak piękna robi tu sama. Orkiestra milknie, ona będzie moja. Zabawimy się, ty i ja. So